uciekają autostradą życia. Trzeba szybko się zachwycać i nie robić przerw żadnych, bo bić stopy to pułapka. Dzień za dniem ta sama zdrapka. Chcę czy nie, drapię kolejne noce. Wygram, stracę? Nie wiem. A owocem i tak nie będzie hajs, bo to nie Ameryka, żaden king size. Tu ostro trykasz i nie ma widoków nawet na małe wczasy. Jedni się wożą, inni stan zerowy kasy. Może będzie lepiej, ale niestety nieraz słów mi brak. Patrzę na to i trafia mnie szlak. Wiara w moim wieku stale szuka leku na codzienne przeszkody. Zero możliwości, tak, za to wiele swobody. Iść w prawo czy w lewo, nie wiem, ma swoje powody. Ten co jara, ten co łazi z koleżkami, ta co pije, tak, i obcuje z tabletkami. Pieprzę to, nie będę ich oceniał. Sam niepewien jutra, wiem, że liczy się nadzieja, że własną pracą zdobędę ten futera. Na pewno, a w nim schowam złote runo, to nie ściema. Olewam karierę maklera. Ja wolę starannie, powoli, tak, działać tak jak teraz. Nieraz nie ma takich słów, nie ma, nie, które mogłyby powiedzieć, co jest grane. Nieraz nie ma takich słów, niestety nie, które wytłumaczyłyby, na czym to polega. Nieraz nie ma takich słów, nie ma, nie, które mogłyby powiedzieć, co jest grane. Nieraz nie ma takich słów, niestety nie, które wytłumaczyłyby, na czym to polega. Możesz mówić, co to za gadanie, że wszystko jasne, wystarczy sondaż, badanie i poczekać na wyniki, bzdura. Nie ma gorszej taktyki niż suche wnioski i zimne kalkulowanie. Pewnie sprawdza się w koncernach, nie małych miastach i ich osiedlach. Słuchaj, tutaj każdy ma swoją jazdę i nie ma duplikatów, naprawdę. Serio. Nawet taki młody cwaniak jak ja rozkłada ręce, obserwując jak tam do góry szmal. Wielki szmal płynie strumieniami w smokingach z chętnymi hostesami. Pomiędzy Lexusami a ciemnymi BMW realizują kolejny ze snów. Nawet nie mam na to słów. Nie ma. To a szary obywatel z wypłatą poniżej 800. Ja mam hip-hop i to jest mój pryzmat. Trudny do złamania jak wojenna enigma. Pomaga wyładować ten bagaż energii, pod którym inni już by dawno się ugięli. Fury, złoto, dziwki, z tym ci się to kojarzy. Ha. Nawet jeśli to mi się przydarzy, to wiedz, że doniósł pełnym kątem. To wciąż ten sam chłopak, dusza, nie portfel. Nieraz nie ma takich słów, nie ma, nie, które mogłyby powiedzieć, co jest grane. Nieraz nie ma takich słów, niestety nie, które wytłumaczyłyby, na czym to polega. Nieraz nie ma takich słów, nie ma, nie, które mogłyby powiedzieć, co jest grane. Nieraz nie ma takich słów, niestety nie, które wytłumaczyłyby, na czym to polega. Nieraz nie ma takich słów, nie ma, nie, które mogłyby powiedzieć, co jest grane. Nieraz nie ma takich słów, niestety nie, które wytłumaczyłyby, na czym to polega. Nieraz nie ma takich słów, nie ma, nie, które mogłyby powiedzieć, co jest grane. Nieraz nie ma takich słów, niestety nie, które wytłumaczyłyby, o co tutaj chodzi.